Państwo zapytają, A co ten wykonawca i ta muzyka ma wspólnego z takim erotycznym przesłaniem dzisiejszej audycji? Otóż uprzejmie odpowiadam, że sformułowała się w Los Angeles. A to w miasto, jak wiadomo, no powiedzmy świętością nie grzeszy. Dzieją się tam różne dziwne rzeczy. Od rana do wieczora, właściwie przez 24 godziny na dobę. Zatem Rock Candy Funk Party, bo tak się nazywa ten wykonawca, pochodzi z Los Angeles, a utworzyło go 5 fantastycznych muzyków, którzy grają zarówno w studiu, jak i na koncertach. Być może nazwiska nie wszystkie państwu są bliskie, ale oni grali naprawdę z największymi tego świata, a niektórzy to nawet są takimi bardzo wielkimi, nawet znanymi nazwiskami, bo na perkusji grał Tal Bergman, na gitarach Ron DeJesus i Joe Bonamassa, na gitarze basowej Mike Merritt, a klawisze obsługiwał sam Renato Neto, Brazylijczyk, który przez wiele lat występował z Prince'em. No dobrze, to teraz sięgnijmy po klasykę muzyki soul. Your funk and love. wystąpiła grupa Staple Singers w dwóch utworach. Oczywiście o zabarwieniu gdzieś tam erotyczno-miłosnym, zatytułowanych Funky Love i If You Really Come, Go With Me. Zdaniem polskiej Wikipedii to zespół rockowy, a moim zdaniem to zespół, który śpiewał klasyczny soul, wywodzący się z gospel. Grupa została założona przez tatę, a śpiewali w niej bardzo uzdolnione, przepraszam bardzo, uzdolnione dzieci tegoż taty. Jeszcze jedna informacja, że zespół został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame i to naprawdę dobra wiadomość, bo i to już 15 lat temu, dlatego że tam są ci najwięksi, którzy tworzyli w Ameryce. Jeżeli mamy dzisiaj taki podtekst lekko erotyczny, to po prostu nie może zabraknąć w tej audycji Marvina Gaye'a. Another guy in the neighborhood. Yeah. Yeah. I've heard neighbors saying that he's gonna put you down for another girl across town. Lonely lover, sobbing through the night. How I long to hold you tight. Many nights I've wakened from my sleep, hearing you crying from across the street. Your neighborhood friend is all I'll be, but I still love you so tenderly. Yeah. Lonely lover, crying through the night. Lonely lover, crying through the night. Woo, lonely lover. Thank you. could you break my heart when you know that I love you so much? Love you so much. If I beg, will you change your mind? And if you will, then darling, I beg you. Darling, I beg. Ooh. przepięknie zaśpiewał Marvin Gaye trzy utwory. Lonely Lover, to bardzo stare nagranie jest, później My Love For You i My Love Is Growing. Trzy utwory Marvina Gaye, jak zwykle o tym samym, co nie jest wcale takie uciążliwe dla nas, zwłaszcza o tej porze. To teraz tak bardziej rytmicznie, być może to zmobilizuje Państwa do jakichś działań, nie wiem jakich, ale w każdym razie będzie zdecydowanie radośniej. Let us and we'll turn this mother out. All we want, us and we'll turn his mother out. Off we won't. I really chalkboard and pencil handy? Listen, there's niggers in our neighborhood, and I had to hire a spy. Thank you. porządna dawka porządnej muzyki funkowej, no bo też zespół niezwykły, Parlament, czyli jedni z praojców muzyki funk obok Jamesa Browna, którzy stworzyli mnóstwo fantastycznych dźwięków, dwukrotnie byli w Polsce i powiem szczerze, że jeszcze gdzieś tam koncertują, więc warto się wybrać, bo to ostatni chyba moment, żeby dotknąć, otrzeć się o tych legendarnych artystów. Teraz będzie ten element kultury hip-hop, który najczęściej prezentujemy w polskim radiu. That you made a connection, gave her love, now she slave for affection. Sex, sex, sex, sex on my mind, looking in her eyes while she looking in the skies. It feels good, you know the sexual tension involving the bending and twisting, releasing, peeking, climax freaking, why ass weaken after we creeping and decent. Is that your G-man? Is she the only one? Or you willing to share with your honey bun? If that's a demo, why you mad at your memo? You're young, have fun, just be careful, remember. A frame like that really excites me. A name like that just invites me to get to know you better. I feel I owe you better, so keep it on the low and let your girl know my measure. Treasure the moments while your legs shake, your back breaks, I tap that ass great. I hear you coming, love, have you arrived yet? My little man is up in flash, I'm out back. And you think that your G is the one, fam? On the low, she been running with some other men. Sex, sex, sex, sex on her mind. And you blind if you can't see the sign. And you think that you made a connection, gave her love, now she slave for affection. Sex, sex, sex, sex on my mind, looking in her eyes while she looking in the skies. Short-term sex is so casual, women love dick, they always have a few. Multiple choices, personalities, voices, fantasies, noises. Tell you what I'ma do, play the game fair like I don't care. When we fuck, yeah, smack her ass full of hair. Wet her up, when a nigga call him out of there. Shit, I know she'll be right back up in my ear. Sex sells, up with the crack vows. Your woman fronted on an orgasm, that's foul. Your G tried to tell you how she like it. You kept ignoring, fronting like you psychic. Now you a sidekick, fucking with a side chick. And the inside joke is you both like it. Stop bullshitting and be real with it. If you play in the fields and get real equipment. And you think that your G is the one, fam? On the low, she been running with some other men. Sex, sex, sex, sex on her mind. And you blind if you can't see the sign. And you think that you made a connection, gave her love, now she slave for affection. Sex, sex, sex, sex on my mind, looking in her eyes while she looking in the skies. That's your baby, don't you? Look just like you. All I know is that this life is hard, even though we always gotta be on guard. You know there's no easy way. All I know is that this life is hard, even though we always gotta be on guard. You know. In the game, you come quick, then you out fast. Tryna outlast a paper like Outcast. It's so deep, function off of no sleep. Life is so cheap, you sow what you reap. Here one day, the next paralyzed. Straight bullets that's talking to your insides. White chalk on the ground where you might walk. Street gangs get it poppin' when the lights off. Force confidence, you get to stomp to death. Humble yourself, OGs, you're acknowledging. This is the victory lap on the last run. We've been running this race up in your face. From the side, watch your back in the game is so crucial. Trying to get tropical, nigga, you know, fruitful. Freedom or death on some red, black, and green shit. I entertain thoughts to leave the lame lost. All I know is that this life is hard. Even though we always gotta be on guard. You know there's no easy. All I know is that this life is hard, even though you always gotta be on guard. You know there's no easy way. 7 in the morning, loud crash and a ruckus. Batarang sound effects, doors off the hinges. In drought season, kidnap some ransom. If you don't answer back, you'll hear the anthem of your funeral organ. It's morbid. The courts give morbids, cause we lawless. Rough diamond is flawless, of course. Break a stack, give a G to the homeless. We no limit, stay so in it, make dough in it. Soul control to get the goal pending. Go flow for flow to see the whole vision. One thing as I know is that we gon' flip it. Tryna get it on like lights in a HUD home. A split second from dead wrong, I'm quite grown. Worry free is the life I'm tryna see. The absence of money worry me, never bury me. All I know is that this life is hard, even though we always gotta be on guard. You know there's no easy way. All I know is that this life is hard, even though we always gotta be on guard. You know there's no easy way. All I know. Self Divine. Artysta pochodzący z Minneapolis, ale mieszkający od bardzo wielu lat w Kalifornii, konkretnie w Los Angeles. Naprawdę nazywa się Chaka Mkali i jest jednym z takich najważniejszych przedstawicieli niezależnej sceny właśnie z Los Angeles. Mam nadzieję, że Państwu spodobała się ta muzyczna podróż przez różne czarne gatunki opowiadające właściwie o tym samym, o jakichś relacjach damsko-męskich, które są miłe, którym noc nadaje szczególnej rangi. I na zakończenie chciałbym przypomnieć jeszcze jednego wykonawcę, który troszkę sobie tam rymuje, opowiada różne historie, natomiast od bardzo dawna nie prezentowałem ich w swoich audycjach, a i też w radiu nie słyszałem. PM Dawn. Nagrania z 93 roku, dwóch utworów posłuchamy i mam nadzieję, że będzie to dla Państwa bardzo miłe przeżycie. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. To była audycja Czarna Noc, oczywiście w Trójce. Assuming that there are some out there, but probably alone, solitaire.

Autopromocja. Na trójkowym zegarze właśnie minęła czwarta. Grzegorz